श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस श्लोक के पूर्वार्ध में पराभक्ति को परमात्म प्रत्यभिज्ञा का साधन बताया गया। पराभक्ति से संपन्न अधिकारी परमात्मा का जो उपाधि निमित्तक स्वरूप है तथा निरुपाधिक स्वरूप है, दोनों जैसे है ऐसा जान लेता है, और वह जो अभिज्ञान है, अभिज्ञान होते ही अनादिकाल से चला आ रहा जो स्वरूप का विस्मरण, वह समाप्त हो जाता है। इसे उत्तरार्ध में कहा अभिज्ञान के फल के रूप में ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उसे तो जैसे ही अभिज्ञान होता है तो अनादिकालीन जो अनिर्वचनीय अविद्या से होने वाला विस्मरण है तथा अपस्मरण है, जिसे अध्यास कहा जाता है, उसका प्रहण हो जाता है। अविद्या का और अध्यास का समूल प्रहण ही परमात्मा में प्रवेश है, और इन दोनों में योगपद्य है, पौर्वापर्य नहीं। इसे ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम से बताया गया। इस श्लोक के शब्दार्थ की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। अब पूर्वार्ध में जो पराभक्ति शब्दित ज्ञान की परानिष्ठा और अभिज्ञान, इन दोनों का साध्य साधन भाव बताया गया है। इस पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। पराभक्ति शब्दित ज्ञाननिष्ठा एवं परमात्म अभिज्ञान के साध्य साधन भाव को सुदृढ़ करने के लिए ये आक्षेप तथा समाधानात्मक भाष्य ग्रंथ आ रहा है। तो पहले आक्षेप है, ननु विरुद्धम इदम् उक्तम् ज्ञानस्य या परानिष्ठा तया मां अभिजानाति इति। कहते हैं कि 55वें श्लोक के पूर्वार्ध से जो साध्य साधन भाव बताया गया वह विरोध दोष से युक्त प्रतीत होता है, विरोध दोष से दूषित प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से इन शब्दों से शंका प्रकट की कि इदम् विरुद्धम् उच्यते, पराभक्ति शब्दित ज्ञान की परानिष्ठा साधन है और परमात्म अभिज्ञान उसका साध्य है, इन दोनों का जो साध्य साधन भाव है यह इदम् शब्द से ग्राह्य है, इन दोनों का कार्य कारण भाव। और ये जो इन दोनों का कार्य कारण भाव बताया वह विरोधग्रस्त प्रतीत होता है, विरुद्धम उक्तम का अर्थ है। तो इदम शब्द से ग्राह्य अर्थ का ही स्पष्टीकरण है। ज्ञानस्य या परानिष्ठा तया माम अभिजानाति इति, यानी इति इदम विरुद्धम उक्तम, ऐसा अन्वय करना। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है, जिसे कहा गया 53वें श्लोक के चौथे पाद में पराभक्ति शब्द से मद्भक्तिम लभते पराम, तो चाहे वो पराभक्ति कहो परमात्मा की या 50वें श्लोकोक्त ज्ञान की परानिष्ठा कहो, 50वें श्लोक के चतुर्थ पाद में निष्ठा ज्ञानस्य या परा शब्द से कही गई जो ज्ञान की परानिष्ठा है उसी को एक प्रकार से 53वें श्लोक के 54वें श्लोक के 54वें श्लोक के चौथे पाद में मद्भक्ति शब्द से कहा गया परा मद्भक्ति। वो जो परामद भक्ति है जिसे पूर्व में ज्ञान की परानिष्ठा शब्द से कहा गया उससे परमात्मा का अभिज्ञान होता है, अर्थात इन दोनों का साध्य साधन भाव है, ये जो अर्थ कहा गया यह विरुद्धम यानी विरोध युक्तम उक्तम, ये विरोध नामक दोष से युक्त अर्थ प्रतीत हो रहा है इनका साध्य साधन भाव रूप अर्थ। विरोध को स्पष्ट करने के लिए पूछा जा रहा है आक्षेप करने वाले को सिद्धांति के द्वारा कि कथम यानी कथम विरुद्धम उक्तम, ऐसा समझना, तो आपको कैसे यहाँ पर इनके साध्य साधन भाव में विरोध दोष प्रतीत हो रहा है, ये कथम शब्द से कहा गया कथम विरुद्धम इति चेत। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं उच्चते अस्माभि, हमारे द्वारा इनके साध्य साधन भाव में कैसा विरोध है इसे सुस्पष्ट करके कहा जा रहा है, उच्चते का अर्थ है। तो ये जो उच्चते से प्रतिज्ञा की विरोध को सुस्पष्ट करके कहने की अब वो कहा जा रहा है विरोध, यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञान निष्ठाम ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षते इति। तो इन शब्दों से पूर्व पक्षी ने विरोध स्पष्ट किया। विरोध स्पष्ट करने के लिए पहले सामान्य नियम बताया कि जिस समय ज्ञाता को जिस विषय का ज्ञान होता है उसी समय ज्ञाता उस विषय को जानता है, उस विषय की अभिव्यक्ति पहचान उसी समय होती है जिस समय ज्ञान होता है, का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति से ही विषय की अभिव्यक्ति होती है। ये लोक में देखा जा रहा है, घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ तो घट की घट ज्ञाता को, जिसको घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसके अंतकरण में, उसे घट की अभिव्यक्ति होती है, घट ज्ञात हो जाता है, घट का ज्ञात होना ही घट की अभिव्यक्ति है। ऐसे जिसको आत्मा का ज्ञान होगा उसे आत्मा का ज्ञान होते ही आत्मा अभिव्यक्त होगा, जैसे घट का ज्ञान होते ही घट अभिव्यक्त होता है, तो आत्मज्ञान की उत्पत्ति होते ही आत्मा अभिव्यक्ति होगी, आत्मा का अभिज्ञान होगा। और ये कहना कि ज्ञान की उत्पत्ति से नहीं अपितु ज्ञान निष्ठा से, पराभक्ति है ज्ञान निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा का अर्थ पूर्व पक्षी समझ रहे हैं ज्ञान की आवृत्ति यानी निधिध्यासन, और उससे हो जाता है ज्ञान की आवृत्ति से अभिज्ञान, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। यानी भक्तिया माम अभिजानाति में भक्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान की परानिष्ठा, और ज्ञान की परानिष्ठा का अर्थ है ज्ञान आत्मज्ञान विषयक जो वृत्ति उसकी आवृत्ति अभ्यास। तो उत्पन्न हुए ज्ञान से परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगी, अपितु उत्पन्न हुए ज्ञान के अभ्यास से परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी, अभिज्ञान होगा। ये अर्थ भक्त्या माम अभिजानाति में प्रतीत हो रहा है जैसा आपने बताया, और ये विरुद्ध प्रतीत हो रहा है अनुभव विरुद्ध। अनुभव तो ये है लोक में जिस विषय का जिस समय ज्ञान होता है उसी समय वह विषय ज्ञात होता है, अभिव्यक्त होता है। ऐसे तो ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ मानना चाहिए ज्ञान की वो क्या नाम वो विषय की अभिव्यक्ति, जिस विषय का ज्ञान होगा उसी समय उस विषय की अभिव्यक्ति। परमात्मा का ज्ञान हुआ तो उसी से परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। अभिजानाति का अर्थ है अभिव्यक्त होता है परमात्मा, माम अभिजानाति यानी माम अभिव्यनक्ति। तो लेकिन आप कह रहे हो कि उस ज्ञान की आवृत्ति रूप परानिष्ठा से अभिज्ञान होता है, ये विरोध प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्ष के साथ। ये यहाँ पर कहा कि यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञातु तदा एव तम विषयम् अभिजानाति ज्ञाता इति, यानी ये सामान्य नियम है लोक में देखा जा रहा है। न ज्ञान निष्ठाम ज्ञान आवृत्ति लक्षणाम अपेक्षते तदैव में, जो एवकार का प्रयोग है ना यदा और तदा, इस एवकार का व्यावर्ति बताया जा रहा है कि ज्ञानावृत्ति लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम न अपेक्षते ज्ञाता विषयम अभिज्ञातुम, ऐसा लगाना विषय के अभिज्ञान के लिए ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता। यानी कि घट का ज्ञान हुआ तो घट की अभिव्यक्ति के लिए वो ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं, अपितु घट ज्ञान की आवृत्ति करनी पड़ेगी, तब घट अभिव्यक्त होगा प्रकाशित होगा। ऐसा मानेंगे तब तो ज्ञान निष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा मानी गई, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ज्ञान घटक ज्ञान होते ही घट की अभिव्यक्ति होती है, घट की अभिव्यक्ति के लिए घटक ज्ञान की आवृत्ति की अपेक्षा लोक में नहीं देखी जाती। तो और यहाँ पर परमात्म अभिव्यक्ति के लिए परमात्म उत्पन्न हुआ परमात्मा का ज्ञान मात्र समर्थ नहीं है, उस ज्ञान की आवृत्ति की जरूरत है कह रहे हो ज्ञान निष्ठा की, ये विरोध है। इस अभिप्राय से कहा, अब पहले पूछते हैं कि कैसे मान लिया कि ये सामान्य नियम है लोक में देखा जा रहा है कि ज्ञान की आवृत्ति विषय की अभिव्यक्ति में अपेक्षित नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति मात्र अपेक्षित है। ये जो नियम है लौकिक, इतना ये नियम होने मात्र से भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, इस भगवद वाक्य में विरोध कैसे प्रतीत हो रहा है, एक अवांतर प्रश्न सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से किया, तो इस अवांतर प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं ततः इत्यादि से। ततश्च ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञान अवृत्त्या तु ज्ञान निष्ठया अभिजानाति इति इति भगवता विरुद्धम उक्तम। ऊपर से जोड़ देना भगवता विरुद्धम उक्तम, इन तीन पदों को जोड़ देना। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः का तो अर्थ क्या निकलेगा, भक्ति यानी ज्ञान की परानिष्ठा, और ज्ञान की परानिष्ठा का अर्थ है ज्ञान की आवृत्ति, इसलिए भक्त्या का अर्थ निकलेगा ज्ञान आवृत्त्या। माम अभिजानाति ये भगवान का वाक्य है, तो भगवान का वाक्य ये कह रहा है कि उत्पन्न हुए ज्ञान मात्र से नहीं अपितु ज्ञानावृत्ति से, ज्ञानावृत्ति रूप जो पर ज्ञान निष्ठा जिसे भक्ति शब्द से कहा गया उससे भगवान की अभिव्यक्ति होती है। माम अभिजानाति यानी माम अभिव्यनक्ति का मतलब मेरी अभिव्यक्ति होती है। तो भगवद अभिव्यक्ति का, परमात्म अभिव्यक्ति का साधन ज्ञानोत्पत्ति मात्र नहीं ज्ञानावृत्ति है, ऐसा इस भगवान के वाक्य से प्रतीत हो रहा है। और ये प्रतीत होने से पूर्व में जो नियम बताया, लोक में जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का विरोध प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवता विरुद्धम उक्तम, भक्त्या माम अभिजानाति, ये भगवान का वाक्य लोकानुभव से विरोध रखने वाला है, इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष हुआ। अब ये जो पूर्व पक्षी ने लोकानुभव विरोध नामक दोष दिखाया इसका निराकरण कर रहा है। ये कहते हैं कि न एष दोषः, तो एष दोषः यानी पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित भगवत वाक्य में जो दोष है वह दोष भगवत वाक्य में है नहीं, जो है नहीं उसका आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहा है। कैसे नहीं है, खाली ये तो प्रतिज्ञा मात्र हुई कि एष दोषः न, लेकिन इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताना पड़ेगा ना। तो पहले सूत्रात्मक हेतु बताया, ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात, ये कह रहे हैं कि ज्ञानस्य निष्ठा शब्दाभिलापात, ऐसा अन्वय करना। तो निष्ठा ज्ञानस्य या परा, इस वाक्य में जो ज्ञान की परानिष्ठा शब्द प्रयोग हुआ है वह ज्ञान की यानी निष्ठा शब्द से ज्ञान की उस अवस्था को बता रहा है जो इस प्रकार की अवस्था है। किस प्रकार की, कि आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम यत ज्ञानस्य, ऐसा जोड़ना। जो शुरू में ज्ञानस्य दोषः शब्द के पास ज्ञानस्य षष्ट्यंत पद है ना, उसका अन्वय इधर करिए। ज्ञानस्य यत आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात, अभिलाप शब्द का अर्थ है कथन, अभिलापात का अर्थ निकलेगा कथनात् वचनात् अभिधानात्। इसलिए निष्ठा शब्द अभिलापात का अर्थ हुआ निष्ठा शब्द से कथन होने से। जो निष्ठा ज्ञान से या परा, ये इस वाक्य में ज्ञान निष्ठा, यहाँ पर निष्ठा शब्द का प्रयोग है, वह ज्ञान की इस अवस्था को बताता है, बता रहा है ज्ञान को ही, ज्ञान की। हाँ, तो ज्ञान की कई अवस्थाएं हैं, उनमें से ये जो अवस्था विशेष, इस अवस्था विशेष को ज्ञान निष्ठा शब्द से कहा जाता है। और ये अवस्था विशेष विषय के अभिव्यक्ति का कारण है ज्ञान की। तो ज्ञानस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात का अर्थ है ज्ञान का, ज्ञान की जो ये अवस्था आत्मानुभव अवसानत्व, आत्मानुभव निश्चय अवसानत्व, और का मतलब जितने भी साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है, उन प्रतिबंधक दोषों से रहित ज्ञान की अवस्था यहाँ पर आत्मानुभव निश्चय अवसान शब्द से बताई जा रही है। एक पक्ष ये है कि शब्द से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, यदि सन्निहित अर्थ विषयक वाक्य हो, शब्द हो, शब्द से परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। परोक्ष ज्ञान उस शब्द से होता है जिस शब्द का विषय श्रोता से दूर है, उस अर्थ का ज्ञान शब्द से परोक्ष होगा, और श्रोता के समीप में है अर्थ जिस वाक्य का, उस वाक्य को सुन करके श्रोता को अपरोक्ष ज्ञान होता है। जैसे दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्य सुन करके दसवा जो है, दसवें से अभेद दशमस्त्वमसि, यह वाक्य कहता है कि दसवा तुमसे अभिन्न है श्रोता को, तो त्वमर्थ है श्रोता, और श्रोता से अभिन्न है ये दशमस्त्वमसि इस वाक्यार्थ, इस वाक्य का अर्थ, इसलिए श्रोता से अभिन्न यानी श्रोता ही स्वयं, दशमस्त्वमसि इस वाक्य का अर्थ होने से, दशमस्त्वमसि इस वाक्य से श्रोता को अपरोक्ष ज्ञान होता है। सन्निहित अर्थ विषयक वाक्य अपरोक्ष ज्ञान कराएगा, लेकिन वह अपरोक्ष ज्ञान की फिर अवस्थाएं हैं, वह अदृढ़ अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष, ऐसे दो प्रकार का अपरोक्ष होता है। अदृढ़ अपरोक्ष होता है जब चित्त में अपरोक्ष के उत्पादक, अपरोक्ष की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विद्यमान रहते हैं, तब भी शब्द से अपरोक्ष होगा, शब्द के स्वभाव के अनुसार सन्निहित अर्थ विषयक होने से, लेकिन वह अपरोक्ष अदृढ़ होगा, और अदृढ़ अपरोक्ष से नहीं हो पाता जो फल होना चाहिए अपरोक्ष का, वह यानी अज्ञा अभिव्यक्ति। ज्ञान का तो फल है जिस विषय का ज्ञान होगा उसकी अभिव्यक्ति, ये फल है, वो अभिव्यक्ति अदृढ़ अप्रोक्ष से नहीं हो पाती, इसलिए राजा को भुरचू की कथा में जो मंत्री था भुरचू नाम का राजा, वेदांत में प्रसिद्ध कथा है ना, अप्रोक्ष ज्ञान हुआ, लेकिन वो प्रत्यक्ष सामने भुरचू होने पर भी, अप्रोक्ष ज्ञान होने पर भी पहले से जो एक विपर्यय डाला था कि भुरचू तो मर गया है युद्ध में, लेकिन कभी कभी वह वैसा ही भूत बन करके दिखता है, वो भूत बना हुआ है, तो राजा के बुद्धि में जो ये संशय डाला था तो सामने भुरचू को देख करके प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो संशय युक्त प्रत्यक्ष ज्ञान होने से अभिव्यक्ति नहीं हो पाई, वो प्रतिबंधक युक्त ज्ञान हुआ अभिव्यक्ति में विषय के। ऐसे एक अवस्था ये अदृढ़ हो गई, दूसरी होती है अपरोक्ष की दृढ़ अवस्था, दृढ़ अपरोक्ष वो होता है चित्त जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित होता है, तब जो ज्ञान होता है ऐसी चित्त की अवस्था से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है, उससे अभिव्यक्ति होती है। चित्त की उस अवस्था को, ज्ञान की उस अवस्था को बताता है ये निष्ठा शब्द। ये कह रहे हैं कि ज्ञान की, हाँ तो अदृढ़ अपरोक्ष को ही अन्य लोग परोक्ष ज्ञान कहते हैं और दृढ़ अपरोक्ष को अपरोक्ष कहते हैं। और हाँ, जिनके मत में शब्द से परोक्ष भी होता है, सन्निहित अर्थ का भी शब्द से परोक्ष होता है जिनके मत में, वे लोग जो चित्त की दोषयुक्त अवस्था में तत्वमशादी वाक्य से आत्मा का ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान हो रहा है ऐसा मानेंगे। जिनके मत में शब्द से परोक्ष होता है, सन्निहित अर्थ विषयक हो या असन्निहित अर्थ विषयक हो, शब्द परोक्ष का ही उत्पादक होता है ऐसा जो मानते हैं, वे मानेंगे जब सदोष चित्त की अवस्था है तो ऐसा, निर्दोष चित्त की अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार, यानी दृढ़ उनके यहाँ साक्षात्कार की अलग अलग अवस्था नहीं है, अदृढ़ और दृढ़ उनके यहाँ एक ही है, दृढ़ साक्षात, दृढ़ साक्षात्कार को ही वे साक्षात्कार कहेंगे जिससे ज्ञान अज्ञान निवृत्त होता है, जिस ज्ञान से, वो अपरोक्ष ज्ञान ही है। हाँ, परोक्ष, और जब वो यही है स्वरूप करके बताते हैं तो अपरोक्ष होता है, वो भी ऐसे होता है जब चित्त निर्दोष होता है। तो इस दृष्टि से सिद्धांती समाधान करते हुए ये कह रहे हैं कि ज्ञानस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम् तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात्, तो ज्ञान की जो आत्मानुभव निश्चय अवसानत्व शब्द से बताई गई अवस्था विशेष है उसे निष्ठा ज्ञानस्य या परा, इस लोकस्थ ज्ञान की परानिष्ठा इस शब्द से कहा गया है, और वही भक्त्या माम भी जानाती में भक्ति शब्द का अर्थ है, वो है साधन, और उससे माम अभिजानाति का अर्थ है माम अभिव्यनक्ति, मेरी अभिव्यक्ति होती है। यथार्थ ज्ञान से विषय की अभिव्यक्ति होगी ना, तो यथार्थ ज्ञान वो पूर्व में होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की इस अवस्था से फिर यथार्थ ज्ञान होता है। तत्व तो अभिज्ञान जो कहा जा रहा है, विषय की अभिव्यक्ति जो कहा जा रहा है वो होता है। हाँ, अने साधन है, तब भी साधन है। अने ये जो निधिध्यासन है, निधिध्यासन की जो फलावस्था, उसमें भी जैसे अहंग्रह उपासना करते हैं और उस अहंग्रह उपासना का परिपाक हो जाता है, तो उसकी फलावस्था है एक प्रकार से उपास्यमय हूँ ऐसा अभिनिवेश, ये भी एक निश्चय जैसा ही है। हाँ, और ये भी वही है, ये भी वो भक्ति शब्द का अर्थ ही ज्ञान की, यानी वो निधिध्यासन है ना, और निधिध्यासन की जो चरम अवस्था है, परिपक्व अवस्था है, वो यहाँ पर निष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, वही भक्ति है। ज्ञानी की भक्ति जो हो परमात्मा के साक्षात्कार में साधन बनने वाली, वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, इसमें भजन्ते में प्रयत्न बताया जा रहा है ना, मेरी भक्ति करते हैं, माम भजन्ते का मतलब मेरी भक्ति करते हैं चार जन, उसमें जो ज्ञानी भक्ति कर रहा है मतलब ज्ञानी कर्तृक जो भक्ति, हाँ, प्रयत्न करते करते ज्ञानी की भक्ति है निधिध्यासन, और वो निधिध्यासन करते करते परिपक्व हुआ, सहज हो गया, उस सहज अवस्था को यहाँ पर निष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। वो भी जब परोक्ष ज्ञान भी एक निश्चय होता है और ये भी निश्चय है, अभी तक प्रयत्न से पंचकोशों में से अहंता को हटा करके स्वरूप में अहंता को स्थापित करते करते करते ये सहज अब अहंता स्वरूप को आलंबन बना रही है, स्वरूप में अभिनिवेश हुआ, उसके लिए अलग बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा, उसे अनायास हो गया, ऐसी अवस्था यहाँ पर आत्मानुभव निश्चय अवसान शब्द से लेनी है, और उस अवस्था को निष्ठा शब्द बता रहा है, ये कह रहा है, इसलिए ये प्रयत्न साध्य हुई है, ये प्रयत्न साध्य होने से अनुष्ठेय रूपा थी, और ज्ञान जो है प्रयत्न साध्य नहीं होता, इसलिए निश्चय भले ही कह रहा है लेकिन अभी वो प्रमाण ही है, वो निधिध्यासन की फलावस्था यहाँ पर ज्ञानस्य परानिष्ठा शब्द से कही जा रही है, ये कह रहे हैं, और उसी को साधन के रूप में बताने के लिए भक्त्या शब्द से कहा है, इसलिए ज्ञान की परानिष्ठा कहो या भक्ति कहो, लेकिन वो निश्चय शब्द का प्रयोग होने पर भी है साधन ही, प्रमाण ही है, क्योंकि प्रयत्न साध्य ही, प्रयत्न साध्य हुई ना, इसलिए भजन्ते माम में वो ज्ञानी भी वो चार भक्तों में ज्ञानी को भी गिन लिया, वो भी मेरी भक्ति करता है, यानी प्रयत्न साध्य भक्ति है उसकी भी, वो प्रयत्न साध्य भक्ति है निधिध्यासन, और वो करते करते करते निधिध्यासन में प्रयत्न करते करते सहज निधिध्यासन हुआ, तो निधिध्यासन की सहज अवस्था वो है आत्मानुभव निश्चय अवसान शब्द से कहा जाने वाला, वो प्रयत्न साध्य है। उसी को यहाँ पर ज्ञान की परानिष्ठा भक्ति शब्द से कहा जा रहा है, वो साधन है और उससे अभिज्ञान होगा, वो फल है, वो प्रमा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्ञानस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम का मतलब ज्ञानी भक्त की भक्ति का परिपाक, ज्ञानी भक्त की भक्ति है निधिध्यासन, उसका परिपाक है ज्ञान की परानिष्ठा। हाँ वो ये भक्ति है, वो उसको ज्ञान की परानिष्ठा भी कहेंगे और भक्ति कहेंगे, जिस भक्ति से अभिज्ञान होता है, वो जो आप कह रहे हैं वो है। तो ज्ञानस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात, ये हेतु हुआ नैष दोष इस प्रतिज्ञा में। अब ये जो आत्मानुभव निश्चय अवसानत्व निष्ठा शब्द का अर्थ है, ये ज्ञान की एक अवस्था विशेष, कैसे ज्ञान की अवस्था विशेष होती है ये, इसके लिए ज्ञान का विशेषण है षष्ट्यंत दो पद ज्ञान के विशेषण के रूप में बताए हैं। एक तो स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य ज्ञानस्य, और दूसरा प्रतिपक्ष विहीनस्य। ऐसा जो ज्ञान, उसकी यह अवस्था आत्मानुभव निश्चय अवसानत्व निष्ठा शब्द का अर्थ है, और वही भक्तिया माम अभिजानाति में भक्ति रूप साधन है। इन दो विशेषणों से विशिष्ट ज्ञान की इस अवस्था को भक्ति कहा जा रहा है, और वह भक्ति अभिज्ञान का साधन है ये कहा जा रहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है ये कहते हैं। तो पहला विशेषण जो है स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य, स्वात्मोत्पत्ति में स्व शब्द से लेना ज्ञान को, स्वात्मोत्पत्ति परिपाक का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति का परिपाक माना जाता है वो संशयादि दोष राहित्य, और उन संशयादि दोष राहित्य रूप जो ज्ञानोत्पत्ति परिपाक है उस का हेतु है संशयादि से रहित ज्ञान को करने के लिए, जैसे श्रवण हुआ लेकिन प्रमेय विषय संशय रहा तो मनन, तो इसलिए वो हेतु शब्द से लिया जाएगा मनन, और विपर्य का निवर्तक निधिध्यासन। तो स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु शब्द का अर्थ निकलेगा जो श्रवण के सहकारी साधन मनन निधिध्यासन उनसे युक्त, श्रवण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, आचार्य उपदेश से उत्पन्न हुआ ज्ञान। हाँ, आत्मनिवेदन, हाँ नहीं नहीं वो तो साधन भक्ति है, नौ विधा भक्ति में जो आत्मनिवेदन है उसमें आत्मनिवेदन में आत्मा शब्द का अर्थ है पूरा जो अज्ञानी जैसा समझता है स्वयं का कार्यक्रम संघात सहित स्वरूप, उसका निवेदन करता है का मतलब अपने आप को भगवान के अधीन करके जो उसके जीवन में हो रहा है मान लेता है भगवान करा रहे हैं, मैं तो भगवान के अधीन हूँ ऐसा। वो आत्मनिवेदन तो साधन भक्ति है, पराभक्ति नहीं, नहीं वो पराभक्ति में नहीं आएगी, वो है पराभक्ति का भी साधन, वो भक्ति करने से इस भक्ति की योग्यता आएगी। तो स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य ज्ञानस्य एक, और प्रतिपक्ष विहीनस्य, प्रतिपक्ष कहते हैं प्रतिबंधक को विरोधी को, और उससे रहित विहीन यानी रहित, तो विरोधी जो चित्तगत अशुद्ध्यादि है बुद्धिगत अशुद्ध्यादि है और उनसे रहित वो बताया गया बुद्ध्या विशुद्धया युक्त, वो जो सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में से बताया, और फिर आगे बुद्ध्या विशुद्धया युक्त इत्यादि से जो क्रम बताया का 19वें श्लोक से लेकर के 54वें श्लोक तक, वो क्रम में जो विशेषण बताए हैं विशेषताएं बताई, वो विशेषताएं आती है तो प्रतिपक्ष विहीन ज्ञान माना जाता है हा? और ऐसे ज्ञान की जो आत्मानुभव निश्चय अवसानत्व शब्दित अवस्था विशेष है, उस अवस्था विशेष को यहाँ निष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, ज्ञान की आवृत्ति को नहीं, ज्ञान की आवृत्ति तो प्राथमिक अवस्था है, निधिध्यासन की प्राथमिक अवस्था है वो साधन अवस्था है, अरे ये फलावस्था को कह रहा है निष्ठा शब्द। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, यह ज्ञान निधिध्यासन की फलावस्था को बताता है। हाँ तो निधिध्यासन सहज हो गया, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय ऐसा हो गया, तत्वग्राही बुद्धि बन गई है, लेकिन वो प्रयत्न साध्य होने से अभी तत्व में अभिनिविष्ट हुई है, अभिनिवेश हुआ है प्रयत्न से, ऐसी बुद्धि की अवस्था को यहाँ पर निष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, न कि पूर्व पक्षी जो ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ समझ रहा है ज्ञान की आवृत्ति, वो यहाँ पर ज्ञान ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ नहीं। हाँ बुद्धि का निश्चय भी नहीं, एक सहज स्वरूप में जो स्थिति हो रही है लेकिन वो निधिध्यासन से हो रही है, अभी प्रमात्मिका नहीं है, प्रमा के अव्यवहित पूर्ववर्ती बुद्धि की अवस्था अभी प्रमा होनी है, जिस प्रमा को तो कहा जा रहा है अभिज्ञान शब्द से, तो ये जो साक्षात्कार होना है उससे अव्यवहित पूर्ववर्ती जो बुद्धि की अवस्था, वो अवस्था निधिध्यासन से आती है और उस निधिध्यासन की परिपाक अवस्था में आती है, वो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान की आवृत्ति नहीं जो पूर्व पक्षी समझ रहे हैं, और उससे हम कह रहे हैं भगवान ने अभिज्ञान होता है करके कहा, उसे अभिज्ञान का साधन कहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये सहसा जो फर्क है इन श्लोकों में प्रयुक्त शब्दों का ध्यान में नहीं आ पाता, भाष्यकार भगवान ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है, ज्ञान की परानिष्ठा ज्ञान इन सब को सहसा वे एक ही समझते हैं, लेकिन भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा ये प्रमा की अव्यवहित पूर्ववर्ती बुद्धि की अवस्था है। प्रमा को धारण करने में बिल्कुल तैयार बुद्धि, वो ज्ञान, क्या नाम, ज्ञान निष्ठा है, पराभक्ति है। और उस पराभक्ति से फिर ज्ञान होता है। ये सूत्रात्मक हेतु है। ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यत आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य ज्ञान निष्ठा अभिलापात। इतना सूत्रात्मक हेतु है, इसका विवरण है, स्पष्टीकरण है, आने वाला जितना भी भाष्य है एक प्रकार से, वो यहाँ तक भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुध्यते, ये द्वारा न तीसरा प्यारा। अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्रम, इससे पहले तक जो श्रुति वचन दे रहे हैं उससे पहले तक का इस सूत्र वाक्य का विवरण भाष्य है। इसे देखिए, शास्त्राचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुं सहकारी कारणम्। बुद्धि विशुद्ध्यादि अमानित्वादि च अपेक्ष जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्म एकत्व ज्ञानस्य कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम् सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। ये उस इस सूत्र वाक्य का सूत्र वाक्यस्थ उतने का अर्थ बताया। आपके ज्ञान की आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम यत तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात का, ते कहते हैं कि शास्त्राचार्य उपदेशेन जनितस्य, उसके साथ अन्वय करना ये तृतीयांत पद का जनितस्य के साथ, और जनितस्य ये विशेषण है ज्ञानस्य, ज्ञानस्य का, और ज्ञानस्य का अन्वय है इसके साथ। ज्ञानस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते, ऐसा अन्वय करिए। ज्ञानस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा, ऐसा अन्वय है। और इस ज्ञानस्य के दो विशेषण सूत्र वाक्य में भी थे, दो विशेषण यहाँ भी हैं। एक विशेषण है शास्त्राचार्य उपदेशेन जनितस्य ज्ञानस्य, और दूसरा कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, ये प्रतिपक्ष विहीनस्य जो वहाँ पूर्व में था उसका अर्थ कर दिया। कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, वो प्रतिपक्ष विहीनस्य का अर्थ है। और आचार्य उपदेशेन जनितस्य, ये उस विशेषण का अर्थ है स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य का। इसके साथ आज शास्त्राचार्य उपदेश उपदेशन जनितस्य के साथ थोड़ा अपेक्ष यहाँ तक भी है ना, वहाँ पर स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु शब्द का जो प्रयोग है वो स्वात्मोत्पत्ति परिपाक के हेतु कौन है, तो उन हेतुओं को बताया, ये जो साधन बताए थे बुद्ध्या विशुद्धया युक्त राग द्वेषो युधस्य च, क्या यही था? हाँ, धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो युधस्य च इत्यादि से जो साधन बताए हैं वे साधन हैं स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु शब्द से ग्राह्य सूत्र वाक्य में। हाँ, तो शास्त्राचार्य उपदेशेन जनितस्य के साथ अन्वय करना, लेकिन शास्त्र अनुसार जो आचार्य का उपदेश, उस उपदेश से ज्ञान जनित होता है ना, उत्पन्न होता है, लेकिन किनको होता है? तो ज्ञानोत्पत्ति परिपाक के हेतु बुद्धि शुद्ध्यादि से युक्त जो अधिकारी होता है उसे। इसलिए बुद्धि शुद्ध्यादि साधनों की अपेक्षा ये बताया जा रहा है। तो ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम सहकारी कारणम बुद्धि शुद्ध्यादि अपेक्षा, ऐसे लगाना। और 13वें अध्याय में भी जो साधन बताए थे, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, और आदि शब्द से स्थान स्थान पर बताए गए जो भी अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि साधन है वो सब लेना। तो बुद्धि विशुद्ध्यादि अमानित्वादि च अपेक्षा, ये सहकारी कारण है। तो इन सहकारी कारणों से युक्त जो अधिकारी हैं उसे शास्त्रानुसार आचार्य का उपदेश प्राप्त होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जनित जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्म एकत्व ज्ञानस्य। तो क्षेत्रज्ञ परमात्म एकत्व विषयक ज्ञान है वो, यानी ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान। और वो कैसा ज्ञान? ऐसा तो ज्ञान वो हुआ स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य ज्ञानस्य, इस विशेषण से विशिष्ट ज्ञान। अब प्रतिपक्ष विहीनस्य जो सूत्र में एक हेतु था, सूत्र वाक्य में विशेषण था ना, उसका अर्थ कर रहे हैं। तो प्रतिपक्ष होता है निदिध्यासन, तो होता है अनात्मा कार्यकरण संघात से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन पूर्वक निर्विकार ब्रह्म में बुद्धि का अवस्थान, वृत्ति का अवस्थान, ये तो निदिध्यासन है। और इस निदिध्यासन के प्रतिपक्षी हैं बाह्य कर्म, वर्णाश्रम विहित जो बाह्य साधन, जिनको पहले कर्माधिकारी के लिए अपेक्षित माना था, उनका फल वैराग्य आदि प्राप्त होने के बाद फिर वे करते रहेंगे तो ये ज्ञान निष्ठा नहीं बन पाती, यानी निधिध्यासन नहीं हो पाता। निधिध्यासन में प्रतिबंधक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष विहीनस्य में बाह्य प्रवृत्ति। हाँ हाँ, तो ये जो बाह्य साधन है उन वो प्रतिपक्ष है, प्रतिबंधक है, और उससे विहीन, ये दिखाने के लिए उस प्रतिपक्ष विहीनस्य का अर्थ कर रहे हैं कि कर्त वो क्यों प्रतिबंधक है। तो निधिध्यासन तो है कर्त्रादि कारक भेद रहित एक अद्वितीय निर्विकार चेतनाकार अहम वृत्ति का प्रवाह। हाँ, तो ये तो है निधिध्यासन, और इस निधिध्यासन में प्रतिबंधक बन जाती हैं कर्म, बिना कर्तृत्व अभिमान के नहीं होता, और उसे द्वैत की जरूरत है, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक आदि की। इसलिए कहते हैं कि कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि, ये जो कर्त्रादि कारक विशेष विषयनी बुद्धि यानी निश्चय, और वो है निबंधन यानी निमित्त, जिन कर्मों का, उन कर्मों को कहा जाएगा कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधनानि। वो एक दो कर्म नहीं, सभी कर्म ऐसे ही हैं। तो कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म निबंधन, ये सर्व कर्म का विशेषण है। ऐसे जो कर्म है भेद बुद्धि निमित्तक, उनका सन्यास परित्याग, ये है प्रतिपक्ष विहीन ज्ञान। तो सर्व कर्म सन्यास सहित जो ज्ञान, और उस ज्ञान का जो स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्थान, यानी सर्व कर्म सन्यासी बन करके निधिध्यासन करते रहे, और निधिध्यासन करते करते करते वो निधिध्यासन परिपक्व हुआ, निधिध्यासन की वो परिपाक अवस्था, वो ज्ञान की परानिष्ठा है, परा ज्ञान निष्ठा है, वो भक्त्या माम अभिजानाति में भक्ति है, पराभक्ति। और उस पराभक्ति को साधन कहा जा रहा है, और अभिज्ञान को उसका साध्य कहा जा रहा है। इसलिए वो दोष नहीं है, अनुभव विरोध रूप जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा था। तो स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परानिष्ठा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।